Oi, oi. Ja, ik moet even over een uurtje even bellen. Ik heb nog even lekker spelen. Ietsje zegt. Ja, ja. Is goed. Ja, man. Maar niet op 90, want dat is natuurlijk voor oude mannen, hè? Een beetje aan die BPM schroeven, hoor. Ja, dat kan ook. Nou, voor een verjaardag. 115, dat was leeftijd. Ja, ja. Ah, ik hoor goede vloeibare geluiden. Heel knap. Thank you. Thank you.